Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse, olacak sensin tek çare dertlerime. Gülahım edim, gülahım edim, gülahım edim, can da canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim gözlerine, gülahım edim. Kurban olsun canım tenim gözlerine, gülahım edim. İşte şuramdaki yaram, ah ne yapsam ne yapsam, senden başka yok ki saran kollarına, gülahım edim. İşte şuradaki yaram, ah ne yapsam ne yapsam, senden başka yok ki saran kollarına, gülahım edim. Gülahım edim, gülahım edim, can da canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim gözlerine, gülahım edim. Kurban olsun canım tenim gözlerine, gülahım edim. Geldim huzuruna senin, işte sağında Ebu Bekir'in, eridi bitti Ömer'in yollarında, gülahım edim. Geldim huzuruna senin, işte sağında Ebu Bekir'in, eridi bitti Ömer'in yollarına, gülahım edim. Gülahım edim, gülahım edim, can da canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim gözlerine, gülahım edim. Gülahım edim, gülahım edim, can da canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim gözlerine, gülahım edim.